Welkom iedereen bij IT-Bende 206 van 10 mei 2013. In de boxhanger Luxala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. De opname is gestart vanuit Zweden. Ik heb Bart vanuit Finland en Luc vanuit Duitsland, vermoed ik. Ja. Dus we zijn helemaal in een soort sprong. We maken dan een Nederlandse podcast. Dus gelukkig in Schagen gaat de stream nog richting YouTube voor de live opname. Is toch nog iets in Nederland. Ja, veel nieuws zag ik. Ondanks dat ik even een beetje gedisconnect was van het internet. Ja, hoe is dat nou toch gekomen? Dat er zoveel nieuws is. Nee, dat jij gedisconnect bent van onze levensader. Ja, je moet af en toe even chillen in een bos in Zweden. Even kijken. De Adobe is bezig met een soort Creative Cloud. Dus ze willen eigenlijk hun suite ombouwen naar helemaal een Creative Cloud. Klinkt mij als CC, klinkt mij als Creative Commons of zo, maar het is nu de nieuwe bedoeling dat Creative Cloud gaat heten, dus CC. Adobe CC moeten we nu allemaal gaan doen. Het is een interessante stap, want dat betekent dat we helemaal, ik weet niet of het succesvol zal zijn, deze hele cloud movement. En wat het ook betekent is dat de vroegere argumenten om een Mac te kopen, omdat je daar je Adobe Suites alleen maar op kon draaien en dat het beste was, dat vervalt bij deze. Dus je kan nu een Chromebook nemen, een Windows machine of een Apple. Het maakt dan niet meer uit met deze CC opties. Als je dus zo'n Adobe creator bent, zal ik maar zeggen. En wat me ook weer opviel aan Adobe is dat ze opeens twee hardware devices gaan maken. Dat vond ik nogal bijzonder. Dus ze hebben een Napoleon ding en een stylus pen. Een Napoleon ding. Het is een soort remote. En de stylus pen is ook een ding waarmee je rechte lijnen kan trekken langs een lineaaltje op je tablet en zo. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik snap sowieso niet, want Adobe is natuurlijk altijd al een beetje prutserig met sommige software. En nu gaan ze hardware maken. Ja, dat is lange tijd ook gezegd van Microsoft, hè? Ja. Mm-hmm. Wacht even, dus die CC-diensten, moet ik dat ook in dezelfde sfeer zien als wat Microsoft probeert, namelijk om de gebruiker van een pakket naar een dienst te krijgen? Ja, dus waar ik nu aanzienlijke pakketten van Adobe moet downloaden en dan moet ik codes betalen en al dat soort dingen, dat neemt ontzettend veel ruimte op mijn machine. Dat zijn vrij trage pakketten. Ik praat over videobewerking, ik praat over Photoshop, dat zijn zware dingen. Krijgen ze het voor elkaar om dergelijke zware bewerkingen online te doen? Ik denk het wel, want het is natuurlijk een kwestie van het beeld uiteindelijk naar de eindgebruiker sturen. Dus en een gewoon videobeeld krijg je heus wel snel genoeg bij de eindgebruiker. En het is dus hangt dus aan de cloud. Mijn normale files zijn bijvoorbeeld als ik in een Adobe Premiere of zo werk, dan heb ik toch gauw files van 3-4 gigabyte, hè? Ja, maar die zijn daar, hè? Die zijn al. Ja, die staan daar, maar die moeten daar dus bewerkt worden. Dat kunnen ze heel snel doen, neem ik aan. Ja, maar bij mij duurt zo'n rendering toch gauw minuten, soms uren. Mm-hmm. Ja, en heb ik best een snelle computer, maar ga maar eens een 3 gigabyte file overzetten van AVI naar MPEG of hoe dan ook. Dan ben je, of een simpele zaak. Zoals ja, inderdaad in een andere resolutie zetten of zo. Ja. Ja. Dat werkt. Hè? Dus ik begrijp de gedachtegang en dat voor Photoshop waarschijnlijk nog wel lukt. Maar voor zware pakketten. Maar goed, het is een beetje een trend. Hè? Het is een trend, maar ze zetten er natuurlijk allemaal zwaar op in. We zagen namelijk ook SAP, vond ik nogal bijzonder. SAP is zowat bij zichzelf aan de voet aan het schieten of niet, dat weten we niet. Maar ze zijn ook bezig om hun hele bedrijf naar de cloud te brengen. Oh. Wat betekent dat? betekent dat we binnenkort dat ze echt gewoon ophouden te bestaan of dat ze heel succesvol worden? Ja, dat weet ik niet. Kijk, we kennen dit verschijnsel dat bedrijven die heel erg in de verticale markt zaten en SAP is natuurlijk heel groot, maar het is eigenlijk een verticale markt in de zin dat ze zich bezighouden met logistiek en nou ja, goed, zeg maar de boekhouding, toch een beperkt gebied. In het verleden hebben we dergelijke overgangen ook gezien. Ik herinner me bijvoorbeeld Exact. Dat zat altijd als pakket. Mm-hmm. En dat ging toen, dat werd toen in Windows. Nou, dat heeft jaren geduurd voordat ze een goed Windows draaiend spulletje hadden. Ik denk dat voor SAP nu een soortgelijke stap is. Die willen van hun bestaande, weer een pakket ook naar een cloud. Mm-hmm. Waarbij je dat van overal kunt bekijken, want het gaat natuurlijk allemaal over voorraden en staat dat spulletje daar en waar zijn mijn dingen allemaal, grote databases die geüpdate moeten worden op allerlei verschillende plekken, dus dat is helemaal een goed idee, maar eigenlijk is hetzelfde als wat Adobe weer wil. SAP wil dus ook naar de cloud, ja? Ja. Maar ze gaan echt gewoon ook gewoon, net als Adobe, helemaal gewoon pakketten afschieten en zo. En gewoon zeggen vanaf nu gaan we cloud-based doen. Is er nou onderzoek gedaan dat jullie weten naar of de gebruiker dat nou wel zo leuk vindt? Ja, of de koper, de gebruiker, ja? Ik denk dat de gebruikers, in ieder geval in de MKB die ik spreek over diensten als Office 365, die zijn eigenlijk niet bereid. Die zijn gewoon bereid om, nadat ze gespaard hebben, een Office pakket aan te schaffen. Is niet simpel, ook al is een Office pakket niet zo duur. Maar ze zijn gewoon, ook met computers en alles, ze zijn toch een beetje van als wij nu een computer kopen, dan zien we wel of we... Wanneer we weer een nieuwe kopen, zal ik maar zeggen. Ze hebben niet een compleet plan neerleggen van, nou ja, dat kost dus €40 per maand. Dus dat in na x tijd koop ik weer een nieuwe of zo. Dat is eigenlijk niet het geval. En op het moment dat je... Wacht even, dat is, wat je nou zegt is onduidelijk. Willen ze nou wel of niet een clouddienst? Nee, want ze willen eigenlijk niet een vaste kosten per maand hebben. Heel veel. Een vaste kosten. En dat is precies... wat ik eigenlijk gewoon ook als privépersoon met al die diensten, joh, je wordt gek van, hè, je moet televisie, je moet internet, je moet dit, bewakingsdiensten tegenwoordig, allerlei dingen. Maar je zit er wel aan vast. Hm. En je gaat gewoon iedere maand een vast bedrag ga je vastleggen. En dat loopt in langzamerhand in de honderden, hè, met je telefoon, je televisie, gas, licht en water. Het loopt in de honderden verzekeringen. En mm-hmm. dat betekent dat je tot aan je nek vastzit en je vrij besteedbaar inkomen en dus eigenlijk je vrijheid beperkt is. Dus jij hebt het gevoel dat dat in ieder geval voor het MKB ook geldt. Die willen niet in hun vrijheid. Nee. Ja? Maar nee, ik heb dat ook hoor. Ik wil ook wel wat meer uitgeven dan maar voor een Office pakketje wat van mij is. Mm-hmm. Of om heel lullig te zijn, een Office pakketje wat 4 jaar oud is. En eigenlijk op de lange termijn is het ook goedkoper. Dus het betaalt zichzelf ook terug als je het enigszins kan uitzingen. Ook al kost het maar €5 per maand. Dan heb je toch na 2 jaar heb je Office pakket betaald. Ja. En kan je dus gewoon doordraaien na die 2 jaar for free. En dat is ook nog, je hebt dan een oude versie, dat is een feit. Maar. Heeft dat te maken met de bredere krimpgedachte? Ik refereer even aan, ik heb op een gegeven moment een aantal BV's opgedoekt. En daar bleek allemaal hele rare dingen. Daar bleek ik allemaal nog kopieermachines in de kelder te hebben staan die ik nooit meer gebruikte. En daar wist ik niet, hadden we in de kelder gezet en we gingen weg. En toen kreeg ik plots na 5 jaar van, nee, ja, uw contract is verlengd en dan gaat u even betalen. Mm-hmm. Nee, opzeggen, dat had u 6 maanden van tevoren moeten doen. Ik zeg, ja, maar de machine staat niet, we kopiëren niet meer. Ja, nee, maar er is toch een minimum afname van 3000 pagina's per... Fuck, ja. Nou, dat soort dingen. Het opzeggen van je abonnementen. Ik denk dat heel veel ondernemers gemerkt hebben dat die ambtelijke en administratieve rompslomp, dat ze dat eigenlijk niet willen. Hè? We doen alles maar, automatisch. Daar maken we dan wel weer een clouddienst voor. Maar ik denk dat de grotere bedrijven, dus niet het MKB, maar de echte grote bedrijven, die vinden dit helemaal geweldig, cloud. Want ze hoeven er helemaal niks te investeren in lokale IT-afdelingen en hele shit. En het blijft gewoon draaien natuurlijk. Goed. Dus er is wel een doelgroep. Dus we praten over de cloud divide. De bedrijven of de organisatie die wel en niet willen. Ja, maar wat ik eigenlijk niet snap, je moet zeggen, de cloud is gewoon een webserver die als een soort black box op het internet gehost wordt door SAP of door iemand. Door iemand wordt het gehost. En wat ik eigenlijk nog steeds niet begrijp, of misschien is dat gewoon omdat het binnenkort toch gewoon ook komt. Die black box, die kan je ook verplaatsen naar je eigen pand in je eigen server. Dus je kan ook gewoon een virtueel image gewoon runnen op je eigen hardware en dan misschien niet aan zo'n abonnement vastzitten, maar toch diezelfde dienst afnemen. Alleen wordt die dan niet meer geüpdate. Dus de online versie wordt dan verder geüpdate aan de echte bij de abonnementversie. Ik zeg dat het kan, maar dat kan bij Microsoft dus niet. Nee, maar dat is technisch helemaal niet moeilijk, zal ik maar zeggen. Nee, het zou theoretisch niet moeilijk zijn, maar ik ken geen woorddienst die, behalve dan een pakket Office wat ik binnenhaal. Ja? Ja, maar die dienst zou op die manier opgezet kunnen worden. Als jij een boekhoudprogramma, als jij je boekhouding in de cloud wil gaan doen, zou je natuurlijk ook dat op je eigen cloud kunnen proberen. Dat zou ook voor heel veel ondernemers de drempel omlaag halen om boekhouding in de cloud te gaan doen. Goed. Nou, dat is op dit moment gebeurd. Wat? Sorry? Wat is er verder gebeurd in deze wereld deze week? HP heeft 1 biljoen lawsuit van zijn eigen shareholders aan de broek. Vanwege de autonomy deal. Dus het verlies kan nog verder omlaag. 1 miljard. Nou, dat is toch niet. Nee. Pocket change. Nou, ze hebben een top 10 positie hierdoor verloren. Door die hele autonomie. Dus van de 10 rijkste bedrijven op de lijst zijn zij. Ze zijn van de top 10 verdwenen, Hewlett-Packard. En Facebook is volgens mij de lijst ingekomen. Of Apple, ik weet het niet meer. Maar een van twee. Ze hebben in ieder geval. Praat me even bij, wat was de autonomy deal? Ja, dat ze een softwarebedrijf in Engeland hebben gekocht voor veel te veel. Oké. En nu gaan de aandeelhouders die zeggen van, je hebt ons belazen, dat had je moeten melden in je K10. Mm-hmm. Ja. Dus, nog verder ellende voor Hewlett-Packard. Ja. Wat dat betreft, de alle kanten worden mensen natuurlijk in een keurslijf gedwongen. Even over mij als gebruiker weer. YouTube gaat betaalde kanalen lanceren. 99 cent per maand. En dan kun je speciale YouTube kanalen gaan bekijken. Mm-hmm. Dat is ook een manier om daar dus weer geld uit te halen. Dat was altijd een probleem voor YouTube. Het was allemaal gratis. Ze zijn betere kanalen gaan bedenken en maken en inkopen. En nu zeggen ze dus, nou, dan moet je er maar voor betalen. We beginnen met 99 cent per maand. Ja, dat is voor een pilot is dat nu, voor een selecte groep mensen. Nou ja, die Sesamstraat en dat soort dingen waar veel mensen naar kijken, ja. Ik denk dat het misschien kan werken voor sommige kanalen. Maar voor nieuwe gebruikers te werven, er moet toch een soort start zijn van niet betaald, lijkt mij. Want voor ik naar het Breitchannel ga kijken, en dan ga ik toch niet van tevoren al geld betalen. Ik ga toch eerst kijken of het Breitchannel, over hoe truien gebreid worden, of dat mij dat wel aanstaat of zo. Ja. Dus ja, goed, maar daar gaan ze toch wel, daar gaan ze wel met lokkers werken en dat soort dingen. Ja, referenties. Ja. Mm-hmm. Uw vriend op Facebook keek naar dit kanaal en kreeg daar een natte plassen van. Ja, maar Bart, dan heb jij bent helemaal fan van het Breikanaal, maar dan jij zegt dat het helemaal geweldig is. Maar dan dat wil toch niet zeggen dat ik me dan meteen geld aan dat channel ga geven, omdat ik denk dat jij. Nou, ik stel me voor dat er best nog wel wat te zien is op het kanaal. Als jij zo'n kanaal opzet, zal jij zeker een introductie of 1 aflevering gratis. Ja, dat, dus er komt een soort hybrid tussen betaald en niet betaald. Goed, maar dat is dus wat je daar dus ziet, is de overgang ook van niet betaald naar wel betaald, waar ze mee bezig zijn. Nou, dat is interessant en succes. Ik bedoel, het is een grote eter van bandbreedte, waar mm-hmm. niemand voor betaalt. En ja, ik zie dat probleem al de hele tijd zitten. En ook de providers zien dat probleem. En wat nu gaat gebeuren natuurlijk, is dat KPN en weet ik veel, UPC, iedereen die bandbreedte levert, gaat natuurlijk als een gek bij YouTube aan de... Hè, dus bij Google mm-hmm. aan de deur hangen en zeggen, hallo, wij willen ook even wat, ja? Mm-hmm. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat ook de weg is om het geld te verdienen, maar die reclames voor elke YouTube-film beginnen ook te irriteren. Voor Firefox is een heel goede YouTube-adblocker, dus een video-adblocker. Ik heb hem alleen nog maar gezien voor Firefox tot nu toe. Ik weet niet of jouw app-kennis, Bart, nog aanvullende tips heeft voor het wegfilteren van al die irritante trailers voor elke YouTube-film. Maar ik begin al te denken om daar wat aan te doen. En als massaal mensen dat gaan doen... Helemaal verschrikkelijk. Vroeger zag je ook, zeg maar, spirituele dingen. En ik heb zelf een paar honderd dingen op YouTube staan. En ik zou dat kunnen doen. En dan zou ik inderdaad, omdat ik dus... langzamerhand 3 miljoen kijkertjes heb. Mm-hmm. En mensen die naar gekeken hebben, zou ik daar wat aan kunnen verdienen. Maar ik vind het zo irritant dat ik daar, ja, denk ik, dat ga ik mensen toch niet aandoen om 29... Maar dat wordt al aangedaan, neem ik aan. Want je kan het toch niet actief aangeven dat je dat niet wil? Of wel? Nee. Dus dat wordt al, als ik jouw filmpjes bekijk, zie ik al weer de nieuwste automerk voorbij. Een nieuwste auto. Nee, volgens mij niet. Of wel? Ja, dat denk ik wel. Want dat is al een deel waar YouTube nu al zijn geld... Maar dat wordt steeds irritanter. Daarom denk ik, die filters worden... Ja, die gaan binnenkort weer anti-werken. Hebben ze zonder mij daarin te kennen? Dat geloof ik niet. Dat geloof ik. Weet dat bijna zeker. Nou, maar probeer het niet uit te onder op deze bandbreedte tijdens de podcast. Tijdens de podcast. Het enige wat ik denk dat je daar eigenlijk kan doen is... Dan krijgen ze toch een probleem als ze dat doen zonder bij mij erin te kennen. Dan ze met z'n allen door elkaar in praten. Mm. Wat zei je? Dan hebben ze toch een probleem als ze iets doen zonder mij erin te kennen. Ja? Maar gelukkig kunnen we dat niet bekijken. Ja. Je was aan het roepen, inderdaad, door elkaar heen. Nee hoor. Er is wel wat aan te doen. Nee, dat zit er niet voor. Als maar... je daar... Als eigenaar van een YouTube-filmpje geen toestemming voor hebt gegeven, gebeurt dat niet. Oké, dus dan geef je expliciet toestemming voor? Ja, ik denk dat je dan bij de advertentie... Kijk, ik ben een grote aanbieder met veel kijkertjes. Dus ze hebben me vast wel een briefje gestuurd van of een e-mailtje gestuurd van wil je dat doen? Mm-hmm. Maar so far zie ik het nog niet. Oké. En dan praat ik toch over dingen waar... Het valt mij wel op dat ongeveer alles met irritante filmpjes ervoor wordt uitgerust. Zodat het de waarde van YouTube daardoor afneemt, zal ik maar zeggen. In mijn... Nee, maar goed, luister, ik heb dat spul erop gezet. En als YouTube zegt, luister eens, je krijgt een cent per kijker vanwege die dingen. Nou, dan wil ik graag. Dan is dat 3 miljoen centjes, niet? Tot 300.000 euro. Ja. Doe het nog wel voor een 10e cent, zou ik zeggen. Ik doe het nog wel voor een 100e cent. Ja? Nou, dan had je het aan moeten zetten. Maar goed. Maar goed, ik zie daar irritatie. Oké, wat is er verder gebeurd? Nou, op hetzelfde front is BitTorrent heeft een nieuw gated file format gemaakt. Ik begrijp nog niet hoe het werkt, want het is net geïntroduceerd en ik heb nog niet de tijd gehad om te kijken. Ze hebben een demo neergezet waar je een liedje kan downloaden. En als je dan je e-mailadres invult, krijg je meer content. Ik begrijp nog niet, en je hoeft dus niet per se te betalen. Het is meer een soort... bundelformaat waar je extra dingen aan kan hangen. Dus je kan je kan dus aangeven dat je extra betaald wil hebben of gewoon wat je leuk vindt of alleen maar een e-mailregistratie, zodat je weet wie je allemaal naar jouw dingen BitTorrent luistert of download. Dus ik begrijp ook dat het allemaal op dit moment via de BitTorrent-site zelf gaat. Dus het is een soort challenge-response-systeem via de BitTorrent-site zelf. Dus je bent niet nu in staat om dat voor je eigen content te gaan regelen, denk ik. Dus wel aangekondigd dat dat in de toekomst wel het geval is. Maar ja, wat ik zeg, de details ontbreken nog even. We kunnen het nu uittesten met z'n allen. Link staat in, op de itbende.nl site naar BitTorrent Goes Legit. Zo heet het stukje tekst. Ja, of had jij het gezien en al uitgetest, Bart? Nee. Is wel interessant. Ik weet niet waarom het dan legit van wordt, maar... Nee, het is mij volledig onduidelijk. Mm-hmm. Het is, als wij via BitTorrent alles zouden publiceren, zouden we de e-mailadressen van alle luisteraars kunnen gaan verzamelen of zo. Het klinkt allemaal heel erg vaag. Ik heb het verder niet gezien, dus ik weet er verder niks vanaf. En ik kan er daardoor ook heel weinig over zeggen, ben ik bang. Oké, wat zien we verder? Het viel me op dat Blue gaat aankomen. Hè? Mm-hmm. Windows Blue. En al berichten dat nu toch echt gaat komen. Nou, het is al heel lang bekend dat het gaat komen. Het is nog steeds heel onduidelijk wat er precies in gaat zitten. Maar ja, het is nu aangekondigd dat het dit jaar gaat komen. Dus het komt eind van... Ja, dat is van de zomer nog. Nou ja, dat is nog niet zo ver weg. Hmm. Volgende maand komt er de eerste preview. De eerste de maar de beta, Blue is de codenaam en dan gaat het dan 8.1 heten of zo. Ja, ze gaan het 8.1 heten. Ze noemen het Windows Blue. Dat is voorlopig nog even een codenaam. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk niets meer dan een service pack. Dus waarom ze het zo vreemd noemen. Ze willen heel erg afstappen. Ik denk dat ze een beetje meedoen met wat de anderen, de concurrentie ook doet. Namelijk OS X. Mm-hmm. Oh, we moeten straks betalen. €5 voor Windows Blue, wou je zeggen. Ja, volgens mij is het geen gratis update. Wat ik begrepen heb. Ik weet het niet 100% zeker. Maar volgens mij is het een nieuwe versie van Windows. Vanuit Microsoft. Wat grappig. Maar het is eigenlijk niet meer dan... Oké, Windows 8 is kut. Dat was al duidelijk. En nu gaan we de scherpe kantjes er een beetje afveilen. Mm-hmm. En daar moet je dan voor gaan betalen. Ja. Hallo. Is dat een feit? Of is dat een... Dat weet ik. Nee, dat is geen feit. Dat is voorop wat mij betreft even een aanname. Mm-hmm. Maar alles wat ik tot nu toe heb gehoord... Daar maak ik op uit. Maak ik van uit dat het om een nieuw product gaat waarvoor betaald moet worden. Oké, interessant. Ja, je ziet natuurlijk bij Apple altijd wel dat voor heel weinig geld je weer een OS omhoog kan. Ja, en precies, dat is mijn punt. Volgens mij zijn ze dat een beetje het naapen, want zoveel verandert er namelijk niet. Het wordt allemaal, de scherpe kantjes gaan een beetje van, het wordt even wat beter. Er worden een aantal dingen wat beter gemaakt. Er is heel veel discussie natuurlijk nog steeds over die startknop. Gaat die nou wel komen? Gaat die nou niet komen? Dat is toch nog onduidelijk. We wachten even op die testversie. Die komt over een maand. En dan kunnen we dus echt gaan zien wat het gaat worden. Mm-hmm. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, er kan natuurlijk wat verbeterd worden. En de hoop is natuurlijk op een startknop rechtstreeks vanuit Microsoft. Daar wordt meer over gespeculeerd. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Wat Microsoft ook mee bezig is, is een aankondiging dat de aankoop van Jammer toch wel succesvol was of zo. Ik begrijp het niet helemaal, want als ik het artikel lees, dan blijkt dat ze 300 zoveel extra gebruikers hebben voor Jammer. En dat moet dan een succes zijn. Of ik interpreteer het artikel verkeerd. Jammer wordt nu bij Office 365 Corporate gepusht. Dus de Enterprise Agreements, daar zit een Jammer account in. En dus krijg je nu eigenlijk in de praktijk op alle grote enterprise bedrijven die in de cloud Office 365 gaan draaien, krijg je Jammer meegeleverd. Of je daar dan wat mee gaat doen, weet ik niet. Of dat het gepusht wordt. En Jammer is dan via de achterdeur de Facebook zakelijke tegenhanger van Microsoft. Wat verwachten we ook nog dat ze op een bepaald moment gewoon voor iedereen Jammer gaan openzetten of zo? Want Jammer is natuurlijk mooi afgeschermd. En dat is ook het idee achter Jammer. Maar is het via een omweg een soort Facebook van Microsoft? Nee, geen idee. En als ze nu nog met een Facebook-clone gaan komen, dan zeg ik van, ja, echt? Denkt er dan echt niemand naar in Redmond? Nou ja. Facebook verliest al meer klanten dan hun lief is. Het is een beetje over. Het is een beetje over de top. Mm-hmm. Het begint een beetje wat Microsoft een tijdje geleden was. Het was zo groot dat iedereen het maar begon te haten. Het was modern en hip om Microsoft niet leuk te vinden. Mm-hmm. En nu moeten we Facebook niet leuk vinden. Het begint nu een beetje met Facebook te komen. Het is nu hip om het niet leuk te vinden. Oké. Heb ik het idee. Die kant gaan we nu op. Het begint allemaal te groot te worden. Maar dat is toch meestal op het moment dat er ook wel weer een alternatief is. Ja, er zijn... Maar dat spreek je dan iets tegen, want dan zou je dus ook met z'n allen naar Jammer over kunnen stappen. Ja, het probleem met een social network is dat het pas interessant wordt als er ook het grote deel van je vrienden op zitten. Dus een heleboel mensen zijn nu ontevreden met Facebook, mm-hmm. omdat er heel veel reclame is, omdat ze constant dingen aanpassen, die timeline... Maar die reclame is weer precies hetzelfde wat er met YouTube aan de hand is. Dat gaat te ver. Ja, en mensen worden daar een beetje nukkig van. Mm-hmm. En willen daar dan weg. Maar je kunt niet echt naar een alternatief, want daar zitten je vrienden weer niet op. Dat hebben we bij Google Plus gezien, wat maar niet echt van de grond kwam. Het lijkt nu eindelijk een beetje te gaan lopen, heb ik een idee. Maar... Nou, dat weet ik niet. Ik word gedwongen om allerlei mensen als Google Plus, omdat ik zo'n een nieuw account heb moeten nemen, dan krijg je dat erbij. Ja, mijn oude account niet. En had ik nodig voor mijn smartphone. En ik krijg echt honderden mensen die me allemaal vrienden willen zijn en zo. Ik word er niet goed van. Ja, maar dan krijg je nu natuurlijk straks als je corporate netwerk, krijg je straks al je Jammer vrienden. Als dat gratis is en je zegt net, ik krijg het erbij. Je krijgt dus straks Jammer erbij van Microsoft. Dus krijg je dan... Allemaal verontreiniging van mijn simpele systeem waarop ik alleen maar e-mail en tekst wil doen en zo. Ja, nou, wat er wel weer aan de hand is, dus dat Fiber, de Skype-tegenhanger, die had natuurlijk al 200 miljoen users of zo op mobiele devices, heeft nu de desktop-app deze week gereleased voor Windows en Mac OS X. Dus ja, er zijn ook weer heel veel mensen die... Wij zitten deze opname trouwens op te nemen met Skype. Dus ik zal nu wel uitgeschakeld worden, denk ik. Maar de Fiber begint langzaamaan interessanter te worden. Omdat ja, de ellende met accounts en Microsoft en integratie en alles via Microsoft, via Skype en troep is ook niet helemaal wat iedereen wil. Dus, en Fiber is op dit moment een standalone applicatie, zal ik maar zeggen, net als Skype vroeger was, zonder allerlei rare integratie. Dus Fiber is misschien wel voor nu weer de weg om heen te schakelen. Ik heb het nog niet zelf uitgebreid getest en ik durf ook nog niet een podcast ermee te gaan opnemen. Maar Ik zou wel eens willen zien of wat bijvoorbeeld zo'n Facebook, en je krijgt allerlei statistieken over de hele wereld, hoe succesvol Facebook en allerlei andere diensten zijn. Maar hoe dat, laten we zeggen, in een wereldplaatje zit. Ik heb laatst zitten kijken naar iets dat heet, geloof ik, Google. Ik weet het niet meer precies hoe heet het. Google Earth Engine. Ja? Mm-hmm. Dat moet je even dienst. En dan kun je bijvoorbeeld zien hoe de deforestation, de ontbossing van de wouden in Brazilië, hoe snel dat gegaan is. Hoe snel Dubai gegroeid is en zo. Dat is een nieuwe dienst, is heel interessant. En dan krijg je eigenlijk... Een filmpje in tijd of zo. Wat? Krijg je een filmpje in tijd of zo. Je krijgt een filmpje in tijd van de 1984 tot 2012. En dat is echt, als je ziet hoe een stad als Las Vegas gegroeid is. Maar we zijn echt de wereld aan het verkrachten. Hè? Maar de andere verkrachting is natuurlijk dat we allemaal internet, Facebook, weet ik veel, we zogenaamd verbonden zijn met elkaar. En ik zou dus wel eens wereldwijd willen zien op zo'n basis van... Hoe dat is. Ik heb het gevoel dat Google met dit soort dingen, Google Earth, is duidelijk een factor in ons bewustzijn. Je hebt het net over dat een bedrijf een slecht image kan krijgen omdat te veel zijn. Maar zo'n dienst van Google vind ik dus wel heel inzichtelijk. dan de verhalen die je hoort over global warming en al dat soort dingen, dat blijft toch een beetje ver van je bed. IJsberen die wel of niet zwemmen, dat soort dingen. Maar dan zie je hoe die meren opdrogen al over de wereld. Hè? Die grote, grote meren die echt stukken kleiner geworden zijn. Dan denk je, jongens, dit gaat niet goed in, wat is het, 25 jaar zijn we, 84 tot 35, in 30 jaar zijn we toch wel behoorlijk bezig geweest. Nou, zou dat mogelijk zijn met bijvoorbeeld de verspreiding van 2,5 gigahertz zendmasten in de wereld? Ja, de telefoniemasten, dat soort dingen. Dingen die je dus niet vanuit de lucht zou kunnen zien. Ja, of je moet al heel precies gaan werken. Maar die er wel zijn. Kortom, eigenlijk een statistiekdienst die dit soort dingen helder voor me maakt. In hoeverre bedreigt Facebook mij in mijn identiteit, in mijn zelf zijn? Hè? Want dat is het toch. Ik ben niet meer mezelf. Ik ben mijn avatar. Op Facebook-account. Ja. Ik denk dat je daar zelf bij bent. Ja, en dan zou ik dat woord willen zien aan hoe aantal zelfmoorden en aantal mensen die verslaafd zijn aan dat soort dingen. Ik kreeg vanuit dat idee van Google, die dus de aarde laat zien van bovenaf met allerlei effecten, dacht ik, nou, dat is nou een leuke manier om allerlei statistische verbanden voor mij duidelijk te maken in een soort 3D-dinges. Maar is het niet gewoon ook tijdelijk van, nou, ik zit nu op de voetbalvereniging en ik ga heel hard voetballen en na 7 jaar denk ik, nou is het wel eens klaar met al die voetbal ellende. Is het niet gewoon steeds hetzelfde dat je dus heel hard bezig met iets gaat, maar dan na x tijd denkt van, nou ja, oké. Okay. Nou ja, goed, die trend zien we. Ik bedoel, toen ik jong was kochten we allemaal een boot en nou zijn boten niks meer waard. Hè? Mm-hmm. Dat zie je. Er is een tijd geweest dat allemaal tenten hadden en caravans zijn nog wel iets waard, maar mensen willen tegenwoordig een camper. Niet zomaar, want ik zie hier natuurlijk de nieuwe trend. Je moet nu als bejaarde moet je nu niet een gewone camper kopen. Je moet zo'n grote bus kopen met zo'n glazen voorkant. Zo'n soort NZH-bus met zo'n hele grote glazen voorkant. En daar moet je dan mee rondtoeren. Heel veilig. Echt ongelooflijk wat een slagscheep je tegenwoordig moet hebben. Dus ja, met een gewoon campertje hoor je er nu al niet meer bij. Nee, maar dan moet je wel. Met zo'n grote camper kan je niet meer overal staan. Dan moet je echt op zo'n plek staan. Dat kost weer €35. Mm. Dat soort dingen. Een van de problemen van die kleine campertjes is dat er geen wc in zit. En dat je dus niet langs de weg kunt staan. En mijn broer die heeft het idee dat hij een aanhangwagentje wil ontwerpen waar een douche, een wc en een mini keukentje in zit. Die je achter je campertje kan hangen. Ja, maar die cam, hij gokt dan nu al op de oude doelgroep. Ja, maar die dat lees ik steeds meer, dat die doelgroep van ouderen ook voor de ICT-industrie steeds belangrijker wordt. Hè. We hebben tegenwoordig echt gaan naar een telecomwinkel en je ziet vele telefoontjes met grote toetsen, speciaal voor ouderen, en een noodklop en nog een dingetje om je nek en dat soort dingen. Dus daar is wel degelijk een markt. En je ziet ook in bouwen, ook in huizen, in alles. Die ouderen, dat is een enorme groep. Mm-hmm. En daar zit de business in, ja. Een deel. Deels. Goed. Ja, toevallig hoor ik erbij, ja, dus, ja, wat kan je dan niet? Even over dit soort Google Maps en achtige dingen. OpenStreetMaps heeft ook iets gelanceerd, namelijk een veel betere editor. Dus ze hebben en die heet ID. Het is een nieuwe Maps editor, waardoor de ontwikkeling op OpenStreetMaps nog sneller zou kunnen gaan. Ik ben zelf wel een beetje een fan van het OpenStreetMaps project, omdat het gewoon, het geeft mensen de mogelijkheid om dingen zelf te creëren en aan te passen en dingen die er niet op Google Maps staan, die er wel zijn, gewoon toe te voegen. Dus het geeft meer vrijheid en het is leuk om met z'n allen de wereld in kaart te brengen, zal ik maar zeggen. En ik vind het gewoon grappig. Dit is heel erg grappig. Ik ben er zelfs op dit moment mee bezig. Oh. Right as we speak. Ik heb gisteren inderdaad dat artikel gezien. Heb je de nieuwe editor gedownload? Nou, het is niet echt iets wat je moet downloaden. Want het is namelijk iets wat je in je browser doet. Het werkt gewoon met HTML5. En je gaat naar openstreetmap.org en je creëert een account. En vervolgens krijg je er een edit-knop bij. En als je daarop drukt, krijg je de map waar je op dat moment, de kaart waar je op dat moment naar aan het kijken bent. En dan kun je dingen in gaan aanpassen. Mm-hmm. In dat gat waar ik woon, hier in Finland, blijkt dat ongeveer de 2/3 van de straten maar een naam hebben. Mm-hmm. Dus ik ben dat allemaal aan het aanpassen nou. En ook een aantal straten ontbreken. Het is heel grappig. Je hebt een overlay van Bing Maps. Mm-hmm. Dus je kunt, je krijgt een soort satellietkaart. Kan je ook niet zelf te gaan rijden om te bepalen waar dat kan. Er zijn mogelijkheden om zelf met een GPS op je fiets of in de auto rond te gaan rijden. En vervolgens jouw GPS-data naar OpenStreetMap te sturen, te uploaden. Dat is mogelijk, maar ja, er zijn natuurlijk van een heleboel gebieden zijn er satellietkaarten. Ze hebben denk ik een deal gesloten met Microsoft dat zij hun satellietdata kunnen gebruiken. Wat op zich vreemd is, want daarmee werkt Microsoft dus mee met het ontwikkelen van een concurrent. Mm-hmm. Dat deed mij bij mij de een van mijn wenkbrauwen omhoog gaan. Maar het is op zich heel grappig. Is het niet dat ze actief toestemming hebben verleend, maar volgens hun eigen licentie, als je maar Bing Maps erbij toont, mag je dat misschien wel mashuppen. Okay. Ik bedoel, als hun licentie het doet, dan mag je het natuurlijk gewoon toepassen. Oké. Okay. Er zijn trouwens bij Ik heb zelf gebruik gemaakt van Leaflet.js om met OpenStreetMaps een kaart te tonen. En ook daar kan je allerlei satellietdata onderhangen als je wil. En ook allerlei data van ik denk wel een stuk of 40 verschillende mapaanbieders. Dus vanuit de Leaflet.js integratie kan ik ook Bing tonen en allerlei andere mappen standaard. Dus OpenStreetMap is erg interessant. Het is natuurlijk, de data is vrij te gebruiken. Het is allemaal open source. Dus mm-hmm. je kunt zelf een applicatie bakken met gebruikmaking van die data. Maar aan de andere kant, de informatie is redelijk incompleet. Ik weet niet precies hoe het in Nederland zit. Het zal in Nederland is het heel compleet, ik geloof van een van die grote mapmakers in Rotterdam of zo, ik weet niet meer precies de naam, die heeft heel veel data beschikbaar gesteld. Dus die is allemaal geïntegreerd in OpenStreetMaps. En eigenlijk zou Finland heeft juist een publieke datavoorziening voor geodata, die volgens mij vrij is en voor de Finse inwoners gratis beschikbaar zou moeten zijn. Dus is het gek dat ze niet actief die data aan OpenStreetMaps... De meeste straten staan er wel in, mm-hmm. maar ja, als de straten dan geen namen hebben, dan heb je er niet zoveel aan. Snap je wat ik bedoel? Dus mm-hmm. de kaarten die bestaan wel, maar ze zijn heel erg incompleet. Maar met die OpenStreetMap editor, die dus heel erg laagdrempelig is, kun je heel makkelijk straatnamen invoegen. Je kunt heel makkelijk points of interest op de map, op de kaart aanmaken. Dus politie, brandweer, postkantoor. Ja, en je bent helemaal vrij. Dus als Lux een bed and breakfast wil aangeven op de kaart. Je kunt zelf zeggen van hier is een bed and breakfast. Mm-hmm. En je kunt zelfs informatie als adres, website invullen. Als je een restaurant hebt, kun je aangeven wat voor type restaurant dat is. Wat het serveert. En dus het is allemaal heel uitgebreid. Het moet dus allemaal wel ingevuld worden. Mm-hmm. Dus mensen die dat horen en denken van, leuk, ga eens kijken. Ik had nog niet begrepen dat het een web-based editor was, maar dat is helemaal mooi. Dus ik ga het ook zeker proberen, want in de plek waar ik hier zit, Hamra, kan ook nog heel wat ingetekend worden. Dus ik moet eigenlijk hier de Zweedse mensen enthousiast maken over OpenStreetMaps. Ja, en het is heel makkelijk. Ik heb in de ene tab heb ik Google Maps open en de andere tab OpenStreetMap. Zodat ik dus de straatnamen in kan vullen. En ook voor bepaalde restaurants kun je zo even het adres invullen, de website even opzoeken, even invullen. Dat staat er allemaal op. Je kunt kaders rond gebouwen trekken en vervolgens die gebouwen dan een functie geven. Bijvoorbeeld een school of een sportveld. Wat ik ook wel eens gezien heb, is dat je van de Google, van die routebeschrijving zou ik maar zeggen, die Google heeft, kan je volgens mij de route, zou ik maar zeggen, als points kan je exporteren. En dan kan je dus weer uploaden naar Google Street Maps. En dan kan je dat gewoon natekenen. Toch? Dus je kan eigenlijk gewoon zelfs de routebeschrijving van Google gebruiken om de OpenStreetMaps data te vullen met nieuwe straten. Mogelijk. Oké. Okay. Dus, allemaal opties voor OpenStreetMaps. Ik zou zeggen, luisteraars, ga eens kijken. Het is echt best wel een leuk iets. Hoe noemen we het? Cray heeft natuurlijk altijd al supercomputers gemaakt en heeft nu een aanbieding. Je kan nu voor MKB'er kan je voor 500.000 kan je nu ook een Cray kopen. Dus, gaat niet goed met die toko dan, of wel? het is een koopje. Ja. Dus, ik heb een vriendje in Amerika, die heeft een computermuseum. Mm-hmm. En die heeft de eerste watergekoelde Cray. Dat was eigenlijk een soort bank, met allemaal banken eromheen. Die kon je zeg maar in de hal van je bedrijf plaatsen. En dat was dan een watergekoelde supercomputer. En die heeft hij gekregen van die mensen. Ja, dat was natuurlijk een totaal verouderd ding. Mm-hmm. Ik vond het altijd wel een interessant beeld. En daar dacht je dus bij van, ja, dit is alleen voor hele grote bedrijven. Maar jij zegt nu, het MKB... Nou ja, een MKB met 500.000 op de bank, maar... Ja, maar denk men dan aan big data toepassingen? Ja, mogelijk, maar het gaat natuurlijk vooral om rekenkracht. Hè. Dit ding waar we nu over praten heeft 560.000 cores. 560.000 cores, oké, ja. Dus, kun je even mee vooruit. Er kan wat parallel geprocessed worden. Dus voornamelijk rekenen in plaats van data, vermoed ik. Dan moet je natuurlijk ook data processen. Dus ja, ik heb eigenlijk niet gezien hoeveel opslag en zo erin zit. Maar ik vond rekenkracht of het aantal cores vond ik wel... Maar als je daar effectief wat mee wilt doen, moet ik ook een internetverbindingje hebben zo ongeveer. Waar je dan ook nog zit. Maar goed, big data is een beetje het verhaal waar iedereen naar kijkt. Hè? Dat wil zeggen dat we enorme databases beschikbaar gaan stellen aan iedereen via de cloud of via een of andere dienst. En dat schijnt een modeartikel te worden, want ik lees daar ontzettend veel over. Maar de feiten zijn natuurlijk dat de Nederlandse banken, die de typerende big data beheerders zijn, om de haverklap even plat gaan. Mm-hmm. Gewoon jammer. En naar verluidt niet met nieuwe crates, maar met hele oude IBM 360 systemen draaien. Ja, toch, die kan nu voor een koopje een cray kopen. Ja, nou, dat is helemaal goed. Voor de eindgebruikers heeft Seagate nu voor opslag dan, als we nu bij opslag blijven, 600 gigabyte SSD op de markt gebracht. Dus ze hebben natuurlijk voor het zakelijk gebied heeft Seagate al heel lang SSD's. Maar nu is het de bedoeling dat dit gewoon een consumer drive wordt. Ik vind het een interessante instap, 600 gig voor een SSD. Dat is in ieder geval genoeg om alleen één SSD gewoon ergens in te prakken. En dan ben je voorlopig wel redelijk klaar. Maar kost dat nog wat? Ik heb nog geen prijzen gezien. Dat is een 120 gigabyte SSD al rond de 100 euro kost. Zal dat een lieve duit kosten? Ja, je wou zeggen, 600 euro voor een Seagate SSD is niet echt wat iedereen gaat neerleggen. Dus ja, nou, het zal niet zo duur zijn, maar 300-400 euro, daar heb je bijna een kleine computer voor. Mm. En dan heb je dus alleen maar opslag. Ja, maar wel onwijs snelle opslag. Ja, maar als je erover hebben. Voor de rest geen computer hebt waar je hem in kunt prikken. En alles toch in de cloud is. Ja, goed. Wat er voor de rest deze week nog was, is dat er Mozilla telefoons gaat uitdelen. Dus als je een applicatie wil bouwen voor Mozilla OS, dan kan je melden bij Mozilla en dan krijg je een Geekphone Keon opgestuurd. Dus het is toch, Firefox OS moet gepromoot worden. En ze doen dat door gewoon telefoons te gaan rondsturen. Ik vind het een leuke manier om developers, de aandacht van developers te krijgen. En in ieder geval de mensen die echt wat willen gaan ontwikkelen, die zullen mogelijk hier hun energie in gaan stoppen. En sowieso leuk om een Geekphone-phones te krijgen. Mm. Dus ik zou zeggen, luisteraars, bouw een app. Dan, zo'n telefoon kost ongeveer $120, schijnt het. Dus krijg je toch een interessant device opgestuurd. Nou ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet zo veel gezien. Oh, nou ja. Oh, nou, dit is genoeg. De software, software is simply not an invention in the first place. Dat is de uitspraak die gedaan wordt in Nieuw-Zeeland over software patents. Dus ja, het is software, geen uitkomst. Ja, Nederlands ook. Wij zijn wat strenger dan Amerika erin. En wij zeggen, een patent wordt alleen gegeven als het een uitkomst biedt. Mm. Maar dus als je zeg maar logisch 1 is 2, of dus gewoon, laten we zo zeggen, je hebt een of ander apparaatje gemaakt wat heel logisch in elkaar zit, wat iedereen ook zou maken, kun je het niet patenteren. Dus een routine bouwen die eigenlijk de meest logische oplossing is en ieder schoolkind zou kunnen bedenken, mag je niet patenteren. En dat is precies wat in Amerika gebeurt. Maar dit gaat verder. Je kan dus zeggen dat als je de uitvinder bent van het BitTorrent protocol, dan kan je dat niet patenteren, want het is geen software is geen uitvinding. Dus het enige wat in Nieuw-Zeeland dan te patenteren is als het in hardware, als het een aanvullend software is die... Wat een onzin. Hardware... Ja, maar dat is hoe het nu geregeld is in Nieuw-Zeeland. Ja, ja, er zijn dat voor softwarebedrijven in Nieuw-Zeeland. Dus misschien is dat een manier om een beetje business aan te trekken. Of hun het vervolgingsbeleid van allerlei clubs aan te pakken. Want als er geen patent is, dan is er waarschijnlijk ook geen copyright. En dan krijg je dus daar een probleem. Dan kun je dus... Zeggen, ja, wacht even, die bescherming die Microsoft vraagt, bestaat helemaal niet. Ja, goed, het is niet zo'n groot land, dus we gaan het verder zien. Over iets anders in die sfeer ook, over bescherming. Apple ligt onder vuur, maar Google ook, maar Apple ligt onder vuur omdat het in strijd is met de Duitse privacywet. Ze verzamelen gegevens van hun klanten en die verkopen ze. Mm-hmm. En dat is niet handig. En daar is dus nu... protest tegen. En in Duitsland zijn ze nogal streng wat betreft die grondwettelijke rechten en zo. Hè, dus Apple mag volgens de rechter, en er was natuurlijk in het verleden ook al sprake van, niet meer locatiegegevens van de iPhones en andere Apple-apparaten verzamelen. Ik vind dat wel goed, want dat was toch, ja... Men kan natuurlijk heel veel uitdoen. Hè. Het blijkt nu ook dat de Nederlandse politie een softwareprogramma heeft ontwikkeld, waarmee ze op basis van zeg maar een hele hoop spul wat ze van een gevonden computer halen, kunnen uitvinden welke identiteit daarachter zit en met welke anderen er geregeld verkeer is geweest. Mm-hmm. Op basis van foto's, video's en allerlei dingen hebben ze een slim programmaatje ontwikkeld. Ja, dat is omgekeerd profiling. Dat is gewoon zoeken van de identiteit van iemand. Wie heeft deze pornofoto op het internet gezet? Ja? Er zijn allerlei trucs voor en dan gaat men zoeken. En schijnbaar heeft de Nederlandse politie daar dan weer iets slims in gedaan. Oké. Nou, het sowieso dat soort profiling is best wel eng ook. Want je zag deze week ook bij de Barclays Wealth Bank dat ze een voice recognition systeem van Nuance hebben gebruikt om klanten te herkennen. In plaats van een pincode kan je nu 10 seconden praten. Dus als je gewoon in een gesprek bent aan de telefoon met je bank, dan na 10 seconden hebben ze een volgens hun een 100% match op de via dat jij het bent. Ja. Nou ja, goed, je stem is heel karakteristiek, net zoals alles eigenlijk van je. Ze zouden ook je oorlelletje kunnen filmen of zo. Ik bedoel, dat is een kwestie van software. Maar ja, is het dan niet zo dat zo'n weet ik veel, Paul of John Paul of hoe heet die figuren, die alles heel goed na kunnen doen, die stemmen? Of die kunnen gewoon dan je bankrekening hacken? Nou ja, goed, luister, dat hacken van bankrekening kan op allerlei manieren, maar we hebben allemaal die films gezien, dat als iemand dus, ik vind dat altijd zo'n prachtig beeld, en dat gaat dan om vingerafdrukken, hè, die moet je hand erop leggen. Nou, wat zie je dan in zo'n film? Dan gaat iemand met een plakkertje, die haalt op, ja. Haalt die vingerafdruk eraf, legt hem op zijn iPhone en projecteert dat er even in. Datzelfde kun je natuurlijk met spraak doen, even 10 minuten opnemen van het gesprek van iemand. Even zeuren van meneer, ik moet u even praten, ik ben even geld. Dus je wordt nu binnenkort gebeld aan de telefoon door van die telefoonteams. Niet omdat ze dan zo nodig iets willen verder. Even tijd even roven, ja. Je hebt van die mensen die dan van die podcast downloaden en dan die stem gebruiken. Onze stemmen worden nu al gebruikt. Het wordt ja, goed, ik luister, er is van de week een of andere weer kraak geweest. En het woord wat daarbij erboven komt is het pinleger. Ja, dat is hartstikke mooi. Hè? Ze gebruiken dus een bot om op grote schaal geld van de bank te halen. Dat doen ze niet, laten we zeggen, zoals normaal. Ze gaan €300 hier en dan nog €500 en dan nog €800. Nee, ze sturen een botje uit waardoor in een paar seconden van een aantal mensen alles leeggehaald wordt. Hè? 45 miljoen las ik ergens. Hadden ze dan te pakken genomen. Nou, dat zijn toch wel interessante activiteit. En dat heeft allemaal met gestolen informatie te maken. Ja, allemaal, het zijn allemaal slimme manieren om crimineel bezig te zijn. Ja, er is heel wat mogelijk tegenwoordig. Dus ja, dat zal doorgaan. Ja. De banken moeten zich daar ook maar allemaal tegen wapenen. Ook al die aanvallen van de afgelopen tijd. En dus er zal zeker op dat gebied heel veel gebeuren aan filters en technieken om dat te weren. Ja. Nee, het ging om $45 miljoen door 2 banken in Oman en de Arabische Emiraten te hacken. daar werd een switch omgezet van een rekening onbeperkt rood staan. En dan op tientallen plekken simultaan geld te pinnen met gekloonde passen. Ja, dus dat een wereldwijd pinleger dat met slimme hacks dat deed. Dat schijnt dus wel zo'n fysiek. Mensen moeten op hetzelfde moment gaan zitten pinnen op een machine. Maar nou ja, handig. Het is wel gek, want er is in Nederland is daar beveiliging tegen. Want vroeger kon je gewoon een kopietje maken van je pas. Ja? En dan van de een in Amsterdam en de ander in Maastricht. En allebei om 2:55 €1000 pinnen. En dan naar de bank gaan en zeggen van ja, ik was niet op 2 tijdstippen op hetzelfde plek. Dat is nu beveiligd. Dus je kan niet meer... Je weet dat wel erg goed hoe dat ging. Ja, Het is niet zo moeilijk om je eigen bankpas te klonen natuurlijk. Nee, daarom. Dat heb je goed gedaan. Dus ik vroeg me af hoe je dit allemaal betaalde. Maar nee, is goed. We kunnen ook nog even aandacht geven aan de MakerBot retail store. Er is MakerBot is natuurlijk zo'n 3D printer. Die hebben al enige tijd, maar valt me nu pas op. Hebben ze in New York City hebben ze een retail store waar je dus de MakerBot in actie kan zien. Dus kan je dus ook een MakerBot gaan aanschaffen en 3D dingen gaan printen. Het Witte Huis heeft... Speel je dat als MakerBot of MakerBot? Wat is het? Ja, MakerBot. B-O-T. Ja. Het staat onderaan in de lijst. Interessant. Ja. Ik weet niet of dat allemaal werkt. Hè? Ik was van de week... ik wilde dus mijn boek drukken. Dus ik was bij de American Bookstore in Amsterdam. En in Den Haag een drukselapparaat. En daar staat een boekmachine. Mm-hmm. Voor €12,50. Eigenlijk hartstikke goedkoop. Want het komt neer op 6 cent inclusief btw per pagina. Wat eigenlijk heel goedkoop is. Hè? Dubbelzijdig geprint. En dan doen ze een kleuromslag. Allemaal leuk. En toen dacht ik, nou dan gaan we eens kijken hoeveel... Nou, daar hebben ze dus de afgelopen maand geloof ik 8 of 9 boeken mee gemaakt. Dus dat ding staat daar voor goudgeld te verrotten eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dus het is een leuke stunt en het trekt mensen naar die winkel. Maar of er dan feitelijk gebruik van wordt gemaakt, dat weet ik niet. Het is, zoals in mijn geval, ik ga dat ding eigenlijk misbruiken om een paar kopieën te maken. Omdat mijn gewone printer natuurlijk niet voor 6 cent dubbelzijdig kan printen. Mm-hmm. Dat kost meer aan toner en gedoe. Dus ik stuur een pdf naar de jongens en dan sturen ze het, en dan laat ik iemand ophalen en zeg ik, nou, dat heb ik wel even een mooie, een goedkope kopieerjob. Unieke. Ja, maar dat geldt eigenlijk voor al die diensten wel. Als je natuurlijk als je nu je foto's gaat uitprinten, of je stuurt ze naar een of andere online fotoboekfunctie, krijg je natuurlijk van die online fotoboek echt geweldige dingen terug voor niet veel geld. Niet in verhouding tot die ink die je er normaal uitprint in je kleurenprinter. Ja, dat geeft wel aan dat daar dus ook een grap in moet zitten, dat er dus nog erg veel verdiend wordt aan inkt. Mm-hmm. Voor thuisgebruik. Maar dit soort machines, ik vind het heel mooi. En technologie is wonderbaarlijk. Het maakt het, als je zou willen, kan je dus voor een paar honderd euro gewoon 25 boeken in de kast hebben met allemaal die je zelf geschreven hebt, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Met mooie gekleurde kaft en zo, dat soort dingen. Maar de vraag daarna is dus niet zo groot als je zou denken. Dus ik denk dat zo'n makerbot hartstikke leuk is en krijgt veel publiciteit en trekt mensen naar de winkel. Maar gaan mensen er wat mee doen? Ik las ergens dat je met zo'n apparaat ook pistolen kunt maken die er heel echt uitzien. Ja, of die er niet echt uitzien, want we hebben dus net deze week een pistool gedemonstreerd die het echt gewoon schiet en niet explodeert, helemaal van plastic. Ja. Ze hebben een officiële... Ja, er is een bedrijf in Amerika die zelf die wapens maakt. Maar die hebben zelf een professionele 3D-printer. En ze hebben het ontwerp hebben ze in het open source circuit gegooid. En vanochtend is die op last van de Amerikaanse regering weer teruggetrokken. Het probleem is natuurlijk dat mensen die thuis zo'n consumentenprintertje, die 3D-printertje hebt, die je tegenwoordig al bij de Aldi kunt krijgen. Mm-hmm. Die werkt natuurlijk met heel ander materiaal. Dus als je dat met zo'n Aldi-printer doet, dan knalt die natuurlijk wel uit elkaar. Mm-hmm. Maar ja, het is natuurlijk heel vervelend dat mensen zoiets kunnen printen. En het is namelijk illegaal om wapens te produceren die niet door een metaaldetector kunnen worden gedetecteerd. In Amerika is dat illegaal. Ik weet dat wereldwijd illegaal. Nou, dat zal alleen in Amerika zijn, denk ik. Nou, dat zal wel de licentie die dat bedrijf heeft, waar jij het over hebt, die hebben een licentie om wapens te maken. Maar ze moeten een metalen bar in het plastic ding stoppen. En als staat ze in Amerika willen verkopen, zullen ze er metalen delen in moeten stoppen. Ja. Nou, het onderdeel, er is één onderdeel wat ze niet kunnen printen. Dat is namelijk de slagpin. Mhm. Het wapen is natuurlijk van plastic en de grootste druk komt natuurlijk op de loop te staan. Dus het wapen wat ze verkopen heeft een metalen loop en een metalen slagpin. Maar goed, het ontwerp heeft dus een tijd, een aantal dagen online gestaan en dat was dus wel volledig van plastic. Mm-hmm. Yeah. Dus mensen die het al hebben kunnen dat gewoon printen. En het blijft plastic, dus heel lang gaat het niet mee. Je kunt er misschien een paar kogels mee schieten. Maar dat is in sommige gevallen... In ieder geval je buurman en je buurman lukt. Nou ja. Ja, maar gewoon als dreiging. Ik bedoel, als het er maar echt uitziet, dus dat is al ook al wat. Ja, waar gaan we naartoe, jongens? Inderdaad, het is natuurlijk een soort visie dat je over 5 jaar of 20 jaar... hebben zo'n dingen in de hoek van de kamer staan. En dan heb je een onderdeeltje nodig om bijvoorbeeld, weet ik veel, ik heb van die rolgordijnen die niet goed werken. Dan moet ik naar de winkel toe. Nee, dan anders zeggen, nee, ik wil een onderdeeltje, papapapap, ja. En dan print dat uit en dan kan ik het erin hangen. Wat handig, ja. De tijd die ik besteed aan het kopen van moertjes en boutjes en schroefjes en dat soort dingen. Nou ja, het kan interessant zijn. Het blijft natuurlijk allemaal plastic voorlopig. We hebben nog geen metaalcutter en van die lasercutters en weet ik veel wat allemaal in huis staan. Het lijkt me ook vrij overdreven. Het zijn natuurlijk nog kleine dingen, maar de zooi die we komen, het was natuurlijk een tijdje geleden weer Koninginnedag, en dan zie je ontzettend veel van die oefenapparaten, afval, buikspanners en dat soort dingen, die staan dan allemaal voor 1 euro te koop. Maar mensen hebben dat allemaal maar gekocht, ja? Mm-hmm. Ja, ik denk als je naar een bouwmarkt gaat, zie je ook gewoon waanzinnig professioneel apparatuur die je vroeger nooit zou wagen om zelf te kopen, zal ik maar zeggen. Dus het is niet onmogelijk dat we gewoon straks toch bij zo'n bouwmarkt zo'n 3D-printer met lasercutter en... Ja. Niks is onmogelijk. En dat je onderdelen daarvoor gaat maken. Mm-hmm. En dat je, ja... Nou, je hebt natuurlijk ook zo'n andere 3D-printer, zo'n project. Ik ben even daarvan, weet ik de naam niet van. Maar die kan zichzelf printen. Dus... Je kan... Een zichzelf printende... Ja. Die 3D-printer, ja, ja. Een zelfbevlekkende 3D-printer. Ja, dan kan je ze gewoon weggeven. We moeten geloof ik nog wel inderdaad die motortjes in zou kopen. Maar de rest kan je helemaal printen. Dus je, ja, het gaat natuurlijk steeds verder als je dat allemaal kan. Ik moet even denken aan de stellen van Gödel, weet je wel. Want dan kun je iets maken wat niet bestaat en toch bestaat en zo. Het is een heel zelfprinten, die 3D-printen. Ja, gaan we zover dat Albert Heijn over 40 jaar van die 3D-printers levert. En dan zeg je nou, ik wil sla. En dan heb je een of andere... gen gemanipuleerde voedingszak met voedingsmiddel en die maken dan biefstuk of wat dan ook met een beetje, hè? Ja, die zo. Pakken gewoon die modules en voegen het een beetje moleculen bedoel ik en pakken dat allemaal samen en, ja. En je koopt gewoon per maand koop je een zak van stof A en stof B suikers koolhydraten en eiwitten en dat meng je bij elkaar. Kijk, dat is toch zoals ze begrijpen tegenwoordig kaas maken. Mm-hmm. Oké, okay. Maar goed jongens, volgens mij zijn we er weer. Het was leuk, het is niet zoveel nieuws. En de komende weken zal er ook wel niet zoveel zijn, want we krijgen Pinksteren en feesten en de wind en de zomer komt eraan. Maar ik zal er zijn volgende week. Oké. Okay. Ja. Hey, iedereen prettig weekend alvast en volgende keer vanuit Nederland. Ja, ik ga nog even blijven hangen. Jo, doei. Doei.